اسی طرح جو عام سوالات آتے ہیں روزے کے تعلق سے، یہ کیا روزے میں تیل لگا سکتے ہیں، کیا روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بالکل روزے کی حالت میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں، مالش بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تو مالش کریں گے، تیل جس میں جذب ہوتا، تیل کے جس میں جذب ہونے سے کوئی غذائیت تو نہیں ملتی آپ کو، اور یہ عام کھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ کھانا جس ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے وہ طریقہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسا منہ سے جا سکتا ہے، ناک سے جا سکتا ہے، تو اس سے تو آپ نہیں کر رہے، تو تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں۔ سر پہ آپ تیل لگا سکتے ہیں، سورما لگا سکتے ہیں، سورما لگانے سے بھی روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے ہیں، بال تراش سکتے ہیں؟ ہاں، روزے کی حالت میں بال بھی تراش سکتے ہیں، بالوں کا کوئی لینا دینا روزے سے نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ناخن تراش سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل، آپ روزے کی حالت میں ناخن بھی تراش سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو روزے کی حالت میں تیل لگایا جا سکتا ہے، مالش کی جا سکتی ہے، سورما لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بال تراشے جا سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے ناخن تراشے جا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا، کوئی روزے میں کمزوری نہیں آئیں گی، کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے